Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Yusuf suresinin 36. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Yusuf denilince akla Yusuf peygamber gelir. Yusuf denilince yüz güzelliği gelir, öz güzelliği gelir. Yine Yusuf denilince medrese-i Yusufiye gelir. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi denilir ki hapishaneler İslam adına, din adına, Kur'an adına hapishanelere giren insanlar oraya girerken hiç üzülmeden girerler. Biz medrese-i Yusufiye'ye gidiyoruz. Bilmediğimizi orada öğreneceğiz, öğrendiklerimizi mahkumlara öğreteceğiz diyerek giderler. Yusuf deyince hıyanete uğramasına rağmen hıyanet eden kardeşlerini affetmek gelir. Yusuf deyince Mısır Sultanlığı gelir. Yusuf deyince ekonominin dar boğazlarını genişleten peygamber akla gelir. Ama bütün bunları elde etmek tabii ki denizde dalgalarla boğuşmakla, dağlarda rüzgarlar, tipilerle boğuşmaktan, haramilerle çekişmekten ve hepsinin eza ve cefalarına göğüs gererek engelleri aşmaktan geçmektedir. En yakının, akrabaların akrep olurlar. Yusuf Aleyhisselam'ın 10 tane kardeşinin akrepliği gibi. Onlarla mücadele edeceksin ama affedeceksin sonunda. Kervanda yakalanmak ve pazarlarda satılmak var. Ve kadın engeli var. Geçen bölümde anlatmıştık. Mısır'ın ikinci derecede en yüksek rütbeli yöneticisinin güzel hanımı tarafından yolun kesilmek istenebilir. Yani şehevi arzuların tahrik edilir, yolundan kalabilirsin. Yusuf Aleyhisselam onu da aşmasını biliyor. Uşkuru çözmüyor. Gönül ferman dinlemez derler. Doğru ama gönül burhanı dinliyor. Rabbimin burhanını, yani Rabbimin emir ve yasaklarını hatırlayınca bütün nefsinin isteklerine gem vurmasını bilerek yoluna yürüyor. O Mısır azizi, hanımının suçlu, Yusuf Aleyhisselam'ın da suçsuz olduğunu anlamasına rağmen hapishaneye gönderiyor. Yusuf suresinin 35. ayet-i kerimesinin tefsirinde bunu söylemiştik. Ve 36. ayet-i kerime. Ve dehale ma'ahus sicne feteyan. Kale ahaduhuma inni arani a'suru khamra. Ve kale al-akharu inni arani ahmilu fevqa ra'si khubza. Te'kulu t-tayru minhu nebbi'na bi te'vilihi. İnna nerake minel muhsinin. Yusuf Aleyhisselam hapishaneye koyuluyor. Hapishaneye koyulurken beraberinde iki delikanlı daha var. Onlarla hapishane arkadaşlığı yapıyor. Onlardan biri diyor ki, bugün rüyamda kendimi şarap sıkarken, yani şarap yapmak üzere üzüm sıkarken gördüm diyor. Öbürü de diyor ki ben bugün rüyamda başım üzerinde ekmek taşıyordum. Kuşlar da o ekmekten yiyorlardı. Bize bu rüyanın tevilini, yorumunu anlatır mısın? Seni biz iyi bir insan olarak görüyoruz, diyorlar. Muhterem seyirciler, benim her taraf hoş da şu en son cümle benim için daha hoş. İnna nerake minel muhsinin. O hapishanedeki insanlar Yusuf Aleyhisselam'a diyorlar ki biz seni iyi insanlardan olarak görüyoruz. İyilik yapan, iyi şeyler düşünen, ihsan aslında husündür. Yani güzel, yaptığı işi güzel yapan, konuştuğunu güzel konuşan, her şeyi güzel olan, Allah'ın kendine vermiş olduğu nimetleri yine iyilikle etrafa dağıtan, ihsan, sahip olduğumuz iyilikleri diğer insanlarla da paylaşmaya ihsan da diyoruz. Yani her halükarında Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözeten, o beni seyrediyor inancıyla hareketlerini düzene koyan bir insan olarak görüyoruz. Sen bizim rüyamızı bir tevil ediversen, rüyamızı yoruversen, diyorlar. ...37. ayet-i kerimede diyor ki, Gale Yusuf Aleyhisselam söylüyor, La ye'tikuma ta'amun turzeganihi illa nebbe'tukuma bite'vilihi. Sizin rızkınız size gelmeden önce ben onu bilirim. Burada peygamberin mucizesine dikkat çekmiş oluyor. Onun size ne fayda vereceğini de bilirim. Tevili o manaya gelir. Bu Rabbimin bana öğrettiği bir şeydir. Yani bu da benim kendimden olan bir şey değil. Bunu Rabbim bana öğretti. Çünkü ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir topluluğun dinini terk ettim. Yani müşrikler topluluğundan ayrıldım ve ben Allah'a ve ahirete inananlardan oldum. Allah Celle Celaluhu de bana size gelmeyen rızık, gelecek olan bir rızık, bir yiyecek size gelmeden önce ben onu size haber veririm, diyor. Peki Allah'a ve ahirete inanmayanların dinini terk etti de boşlukta mı kaldı? Hemen 38. ayet-i kerimede de onu anlatıyor. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Ben atalarım olan İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmak bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Bu iman denen şey Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Ancak birçok insan bu lütfu bilmezler, diyor ve bu lütfa karşı da teşekkür etmezler, diyor Yusuf Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi dikkat ettiyseniz o iki tane hapishane arkadaşı rüyalarını anlatıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'dan rüyayı tabir etmesini, yorumlamasını istiyorlar. Yusuf Aleyhisselam konuşmaya başlıyor. Daha rüyaya girmedi. Kendisine Allah Celle Celaluhu tarafından bir ilim verildiğini, müşriklerden olmadığını, bir iman üzere olduğunu, o imanın da türedi bir iman değil. Daha önce İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un takip ettiği din olduğunu o hapishane arkadaşlarına anlatıyor. Şirki terk ettiğini, imana geçtiğini bildiriyor. Yani yalnız şirkin aleyhinde konuşmak yeterli değil. Şirki reddedip terk ettikten sonra iman üzerine olmayı, yani teklifi de beraberinde getiriyor Yusuf aleyhissalatu vesselam. Bunu biz okuyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Bizim de şu günlerde insanlara yanlışlarını söyleyerek yetinmememiz gerektiğini öğreniyoruz. Yanlışlar söylenir, arkasından doğrular anlatılır. Şimdi başlıyor 39. ayet-i kerimede Yusuf aleyhisselam. Ya sahibeyi sicni e'arbabun müteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul kahhâr. Ey hapishane arkadaşları! Ayrı ayrı Rablar mı daha hayırlıdır, yoksa bir tek olan ve her şeyi gücü altında tutan Allah Celle Celaluhu mu daha hayırlıdır? Hani insan bir iş yerinde çalışması mı, bir iş, bir emir vereni mi olsun veya 10 tane emir vereni mi olsun? Birisi ey Ali gel buraya şunu yap, öbürüsü hayır oraya gitme bu tarafa gel, öbürüsü hayır hayır onu değil benim dediğimi tut, öbürü hayır hayır o değil deyiverse ne olur? Bir, o kul tereddütte kalır, zaruret içerisine düşer. İki, o Rablar birbirine girer. Şu andaki zaten dünya genelindeki çatışmaların temelinde bu vardır. Herkes kendisini Rab yerine koymuş. Benim izmim ve seninkinden iyi. Yok benim izmim seninkinden iyi. Yok benimki daha iyi. Yok benimkisi bütün dünyada gelen genel hale gelsin. Evrensel olsun benim düşüncelerim, benim fikirlerim, benim emirlerim ve yasaklarım. Öbürü de diyor ki hayır benimki olsun. Gücü yetmeyenler de sessiz kalıyor ama içinden kendi egoizmini beslemeye o da devam ediyor. Halbuki bütün insanları 6 milyarı yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Biz ona teslim olmuşuz. İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam da ona teslim olmuş. Biz de o yolu takip etmekteyiz. Daha rüyanın tabirine girmedi. Anlatmaya devam ediyor. Bu ayetler bize şunu da gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre tefsirini yaptığımızda ilk birinci derecede okuma, ikinci derecede iman geliyor. Çünkü iman da okumayla olacağından dolayı okuma öne alınmıştır. Ve Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahirete iman, peygamberlere iman, kadere iman Kur'an-ı Kerim'de işlenmektedir. En önemlisi budur. Yusuf aleyhisselam da hapishanede boş durmuyor bakınız. Arkadaşlarına imani bilgiler sunmaya devam ediyor. Ma ta'budune min dunihi illa esma'en semmetumuha entum ve aba'ukum. Sizin Allah'tan başka taptığınız o putlarınız var ya, onlar sizin ve atalarınızın vermiş olduğu isimlenmeden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın yarattığı taşa, insana, kuşa, sığıra, ateşe siz ilah ismini veriyorsunuz. Yoksa onlar ilah değiller. Ma enzelallahu biha min sultan. Onların ilah olduğu konusunda Allah'tan bir delil yok. İnil hükmü illa lillah. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bu cümleyi biliyorsunuz. Çokça yazıldı, çizildi ve konuşuldu. Yusuf suresinin 40. ayeti kerimesi. İnil hükmü illa lillah. Hüküm Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Emara en la ta'budu illa iyyah. Yalnız ona kulluk yapmanızı emretti o Allah Celle Celaluhu. Zalike dinul kayyim. İşte kıymetli din budur. İşte sağlam din budur. İşte devamlı olan din budur. Hazreti Adem'den kıyamete kadar devam edecek olan din, işte o Allah Celle Celaluhu'nun bildirdiği dindir. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ancak insanların birçoğu bunu bilmezler diyor Yusuf aleyhissalatu vesselam. Şimdi rüyayı tabire geçiyor. Ya sahibi sicni emma ahadukuma feyasqi rabbahu hamran ve emmel aharu feyuslabu fetekulu tayru min ra'sihi kudiyel emru lezi fihi testeftiyan. Ey hapishane arkadaşlarım, hani rüyasında şarap sıkan arkadaş var ya, o hapishaneden çıkacak ve efendisine yine şarap ikram etmeye devam edecek. Yani efendisine şarap taşıyacak kadehlerle, bardaklarla. Onun hizmetinde olacak. Öbürüne gelince, yani başımın üstünde ekmek vardı, ekmeği de kuşlar yiyordu rüyamda diyor. Ona gelince o asılacak diyor. Ve asıldığı yerde günlerce ölüsü kalacak da kafasından kuşlar yiyecek. Sorduğunuz bu konuda iş bitmiştir, hüküm verilmiştir diyor Yusuf aleyhissalatu vesselam. Yusuf suresinin başında da rüya konusunda bir açıklama getirmiştim. Rüyalar, peygamberlerin rüyaları kesin doğrudur. Yusuf aleyhisselamın ben rüyamda 11 yıldız, ay ve güneşin kendime bana secde ettiğini gördüm diyor ve surenin sonuna doğru onun gerçekleştiğini göreceğiz. 11 kardeşi, annesiyle babası Yusuf aleyhisselamı Mısır sarayında ziyarete geliyorlar ve ona saygıda bulunuyorlar. Ve rüyanın gerçekleştiğini orada söylüyor. İbrahim aleyhisselamın rüyasının da gerçek olduğunu Saffat suresinde ve diğer bazı surelerde de görüyoruz. Peygamberlerin rüyası, hepsinin rüyası gerçektir. Bir. İki, Müslüman veya kafir kim görürse görsün rüyayı, eğer peygamber yorumlamışsa o da doğrudur. Kesindir. Kudiyel emru lezi fihi testeftiyan ayet-i kerimesinde Yusuf aleyhisselam bu sorduğunuz konuda kesin karar verilmiştir. Böyle gerçekleşecektir diyor. Onun dışındaki yorumların tamamı kesin bilgi ifade etmez. Burada şuna da değinmek gerekiyor. İstihara sünnettir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın dilinden istiharenin olduğu, istihare duası sahih senetlerle bize bildirilmiştir. Yalnız günümüzde uygulaması sünnete uygun değildir. İstihareye yatan adamlar var. İşi o adamın. Birisi kızını evlendirmek için, birisi oğlunu evlendirmek için, birisi dükkan açmak için, birisi dükkanını kapatmak için, birisi siyasete girmek için, birisi başbakan olmak için, birisi bakan olmak için, birisi bir şehirden öbür şehre gitmek için o adama geliyorlar, 20 tane istihareyi adama havale ediyorlar. adam sabahleyin gece karanlık bir yer görmüşse, yılan görmüşse, akrep görmüşse, akşamdan fasulye yemeği yiyip, iki kap yiyip, soğanı da yemişse, gece de hep rüyasında karanlıklar görmüşse, hepsine birden olmaz deyip geçip gidiyor adam. Bir kere sevgili peygamberimizin sünnetinde istihare şöyle. Efendimiz iki rekat namaz kılarsınız. Namazın arkasından şu duayı okursunuz. Gönlünüz hangisine meylediyorsa onu yaparsınız diyor. Ama yapılacak işler meşru olmalıdır. Yani dinime zıt bir iş olmamalıdır. İki şey arasında vermek veya vermemek, almak veya almamak, gitmek veya gitmemek. Yani ikisi de dinime aykırı değil. Bunları tercihte tereddüt edecek olursak, istişare edecek adam da bulamazsak, çünkü istişarenin olduğu yerde istihare yoktur. İstişare, istiharenin önüne geçmektedir. O zaman istihareye, istişare edecek insan bulamazsak, istihareye yöneliyoruz ve uyku yok Efendimizin uygulamasında. Peygamber Efendimizin tavsiyesinde ve uygulamasında uyku da yok. Namazı kılıyor, iki rekat nafile namaz kılıyor ve arkasından duasını okuyor. Gönlü hangisine meylediyorsa, yani orada zaten duayı da tercüme ettiğimizde, ya Rabbi ben hangisi hayırlıysa onu istiyorum. Hangisinin hayırlı olduğunu ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Ya Rabbi beni hayırlı işlerle karşılaştır. Hayırlar ver ya Rabbi. Allahümme inni estehiruke diye başlayan. Senden hayır istiyorum ya Rabbi. Yani her şeyin iyi ve olumlu tarafından bakmak istiyorum. Ve onu da benim için halk et ya Rabbi diye yapılan bir duadır. Yani dualara, rüyalara bakarak karamsar olmayınız. Ha rüyayı gördüm sonra çıktı, o da kabul. Rüyalar dedik başlangıçta, rüyalar, Peygamber Efendimiz öyle demiş, peygamberliğin 46 cüzünden, bölümünden bir bölümdür demiş. Onun için rüyalarda bazen olacak olayları önceden görmek var ama gördüğümüzde onu yorumlayamıyoruz. Ancak olay gerçekleştikten sonra ya ben bunu rüyamda görmüştüm diyoruz. O andaki yorumu yapamıyoruz. Sağlam kesinlikle yapacak biri de peygamberlerin dışında yoktur. Onu söyleyeyim. Ha çok değerli insanlara gidersiniz. O zatlar der ki, o yine sünnete uygun yaparlar. İnşallah iyi olmuş. Rüyanız hayra alamettir. İyimser ümitler verir size. Bu da yanlış değildir yalnız. Ama kesin değildir o. Müslüman her anını değerlendiren insandır. Dışarıda geziyor, orada dinine göre yaşıyor. Saraya gidiyor, sarayda dinine göre yaşıyor. Hapishaneye gidiyor, hapishaneyi medrese haline getiriveriyor. Allah rahmet eylesin, Gönelli Mehmet Efendi'yi ben kendinden dinlemiştim. İşte Kur'an okutmamız nedeniyle bir gün yakalandım İstanbul şehrinde. Beni aldılar Denizli'ye gönderdiler hapishaneye. 6 ay ben orada kaldım diyor hapishanede. 6 ay kaldım ve çıktıktan sonra yıllarca Denizli ve çevresinde imamlık yapanlar benim hapishanede Kur'an öğrettiğim insanlardır diyor. Bakınız. İyimser olduktan sonra hapishane bile insana saray haline geliverir. Şöyle diyorsun, ya Rabbi herhalde bize görev var tarafından, buradaki insanları okutma görevi verildi, buraya geldik. O günlerde dışarıda okutmak da zor, zor değil, imkansız. Ben hapishaneye konuşmaya gidiyorum resmi vaiz olarak, her hafta gidiyorum. Biri var, hiç dinlemiyor gibi. Güldürecek söz söylesem gülmez. Ağlatacak söz söylesem ağlamaz. Hani bu sahneden çıkmış balık gözü gibi yalnız bana bakar, kibrikleri dahi kıpırdamaz. Gardiyana sordum, onun suçu ne dedim. Dedi ki o uyuşturucudan girdi. Neyse sonra o çıktı, her türlü kötülükleri bıraktı, iyi bir insan oldu. Asıl anlatacağım tarafı şu. Sonra dedim ki, orada sen uyuşturucudan girdin ama bana aygın baygın bakıyordun. İçiyorduk hocam. Ya hapishanede de içilir mi? En rahat içilecek yer diyor. En rahat içilecek yer hapishanelerdir diyor. Yakalanma sorunum yok diyor orada. Dışarıda yakalanma sorunu var. Hapishanede yakalanma sorunum yok diyordu o bana. Aynen öyle. Öyle bir dönem geçmiş ki dışarıda okutmak yasak. Hapishaneye giriyorsun. Yüzlerce mahkum sana teslim ediliyor. Ve mahkumlar da severek okuyorlar. Ve 24 saat çalışma zamanları da var. Onu da değerlendirmiş bizim değerli hocalarımız. Allah hepsinden razı olsun. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَ ذِكُرْن۪ي عِنْدَ رَبِّكِ فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِن۪ينَ Yusuf Aleyhisselam o hapishaneden çıkan iki arkadaşına diyor ki, tabi o şarap sıkana diyor, öbürü asılacak, öbürü asılacak, kurtulana diyor ki, Efendinin yanına vardığında beni ona hatırlat. Yani Mısır azizine gidecek o. Onun şarap işlerini halledecek. Sen beni hatırlat. Ya hapishanede böyle böyle içeri attığın bir adam var. Unuttunuz siz onu. Yusuf içeride yatıyor diye beni ona hatırlat dedi ama şeytan o adama Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlatmayı unutturdu diyor Rabbim. Ve hapishanede birkaç sene kaldı. Burada bir asinin birden ona kadar olan rakama denilir. Yani ondan aşağı 9 ile 1 arasındaki rakama, 3'ten yukarı 9'dan 10'dan aşağı olan rakamlara bid'a kelimesini kullanırmış Arap. Biz de küsür diyoruz Türkler. Yani 10 küsür sene, 5 veya 50 küsür sene diyoruz. 50, 55 olabilir, 56 olabilir, 57 olabilir diyoruz ya. Arap buna bid'a kelimesini kullanıyormuş. Bunu tefsircilerimiz 7 yıl olarak ifade ediyorlar. 7 yıl hapishanede kalıyor Yusuf Aleyhissalatu vesselam. Zaman kaybı gibidir ama yol bu. Yani dünya bu. Zaten dünya Müslümanın hapishanesidir derler. Çünkü cennetteki makamını göz önüne getirecek olursa, Peygamber Efendimiz gördü cenneti. Miraç'ta cenneti gördü. Oradaki müminin makamı, cenneti gördükten sonra dünyanın en güzel şelalelerinin yanında en güzel çiçekler ve en güzel evler, saraylar ve güzeller hepsini toplasanız dünyada hapishane ne ise cennet yanındaki dünyada aynen öyle. Biz ister dağın başında, ister ovada, ister sarayda, ister hapishanede her ne olursak olalım Rabbimin kitabına göre yaşamaya devam edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.